برگ سبز، برنامه شماره 83. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری بویی لیسف دار غیره دیار. ما در به جهان غیر خدا یار نداریم، جز با غم او با دیگران کار نداریم. ما بر سر و تن جبه و دستار نبندیم، ما بر سر و تن جبه و دستار نبندیم، که از عشق سر جبه و دستار نداریم. نی مست شرابیم و کبابیم و ربابیم، پروای می و خانه خمار نداری. الستیم و به یک جرعه تو منصور اندیشه فتوای سر دار نداری. Thank you. مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، با نیک و بد هیچ کسی کار ندارد. مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، مسکین و فقیریم به کاشانه دنیا، با نیک و بد هیچ کسی کار نداریم. دریاب دل خسته شمس الحق تبریز، دریاب دل خسته شمس الحق تبریز، ما خود به جز این دیده و گفتار نداریم. امید عشق جانان بی بلا می زمانی بی بلا بودم جوانی اگر صد تیر بر جان پاید اگر صد تیر بر جان پاید تو تیرش هست او آید خطا می خدانجا کو بود آنجا بلا می در این دریای بی پایان کسی را در این دریای بی پایان کسی را سر موی امید آشنایی سر موی امید آشنایی یا عزیزم ایزد که به درگاهت نومید نگردد باز ایزد که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد Thank you. هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمت رسید برگ سبز شماره 83 بود که با همکاری آقایان محجوبی، تجویدی، بنان، فرهنگ شریف و شنجرفی تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از محیط قمی، عطار، مولانا، عراقی. آهنگ، سگاه، گوینده، روشنک.